Раздзел 6. Глядзіце, не давайце міласціны вашай перад людзьмі, каб яны бачылі вас. Інакш не будзе вам узнагароды ад айца вашага, які на нябёсах. Дык вось, калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб услаўлялі іх людзі. Праўду кажу вам, яны ўжо атрымліваюць узнагароду сваю. У цябе ж, калі даеш міласціну, няхай не ведае левая рука твая, што робіць правая, каб міласціна твая была тайная, і айцец твой, які бачыць тайнае, аддасць табе яўна. І калі молішся, не будзе крывадушнікі, што любяць у сінагогах і на скрыжаваннях вуліц стоячы маліцца, каб выставіцца перад людзьмі. Праўду кажу вам, што яны ўжо атрымліваюць узнагароду сваю. Ты ж, калі молішся, зайдзі ў пакой твой і, зачыніўшы дзверы твае, памаліся айцу твайму, які ў тайне, і айцец твой, які бачыць тайнае, аддасць табе яўна. А молячыся, не гаварыце лішняга, як язычнікі, бо яны думаюць, што ў многаслоўі сваім пачутыя будуць. Не будзьце ж падобнымі да іх, бо ведае айцец ваш, у чым вы маеце патрэбу, раней, чым вы папросіце ў яго. Вы ж маліцеся так. Ойча наш, які на нябёсах, няхай свяціцца імя тваё, няхай прыйдзе царства тваё, няхай будзе воля твая, як на небе, так і на зямлі. Хлеб наш надзённы дай нам сёння, і даруй нам даўгі нашы, як і мы даруем даўжнікам нашым, і не ўвядзі нас у спакусу, але збаў нас ад злога, бо тваё ёсць царства і сіла і слава навекі. Амінь. Бо калі вы будзеце дараваць людзям правіннасці іх, то даруе і вам айцец ваш нябесны. А калі не будзеце дараваць людзям правіннасцей іх, то і айцец ваш не даруе вам правіннасцей вашых. І калі посціце, не будзьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны робяць змрочным аблічча сваё, каб паказаць людзям, што посцяць. Праўду кажу вам, што яны ўжо атрымліваюць узнагароду сваю. А ты, калі посціш, намаж галаву сваю і ўмый твар свой, каб не людзям паказаць, што ты посціш, а айцу твайму, які ў тайне. І айцец твой, які бачыць тайнае, аддасць табе яўна. Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль і ржа нішчаць, і дзе зладзеі падкопваюцца і крадуць, а збірайце сабе скарбы на небе, дзе ні моль, ні ржа не знішчаюць, і дзе зладзеі не падкопваюцца і не крадуць. Бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца ваша. Свяцільнік целу ёсць вока. Дык вось, калі вока тваё будзе здаровае, то ўсё цела тваё светлае будзе. Калі ж вока тваё будзе нягоднае, то ўсё цела тваё цёмнае будзе. Дык вось, калі святло, якое ў табе, цемра, тады якая ж сама цемра? Ніхто не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце Богу служыць і мамоне. Таму кажу вам, Не турбуйтеся для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, у что опрануться. Ти ж душа не больше значит за ежу, а тело за оденье. Зирните на птушек небесных. Яны не сеют и не жнуть, и не сбирают у житницы, и Отец ваш небесный кормить их. Хиба вы не намного лепшие за их? Хто ж з вас, турбуючыся, можа дадаць сабе росту хоць на адзін локаць? І пра вопратку чаго турбуецеся? Паглядзіце на лілеі палявыя, як яны растуць. Не працуюць і не прадуць, але кажу вам, што і Саламон ва ўсёй славе сваёй не апранаўся так, як кожная з іх. Калі ж траву палявую, якая сёння ёсць, а заўтра будзе кінута ў печ, Бог так убірае. Хіба не намнога лепш вас, малаверы? Дык вось, не турбуйцеся, сказаў Господь, і не кажыце, што нам есці, альбо што піць, альбо ў што апрануцца, бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі. Ведае бо Айцец ваш нябесны, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым. Шукайце ж найперш царства Божага і праўды яго, і гэта ўсё дадасца вам. Дык вось, не турбуйцеся пра заўтрашні дзень, бо заўтрашні сам за сябе патурбуецца. Досыць кожнаму дню свайго клопату.